Яков, 3-р бүлек. Ахдүүс минь, багш нар бид үлэмж хүнд шүүлтэд орно гэдгийг мэдэн, та нараас олон хүн багш болж болохгүй. Учир нь бид бүгд олон юмн дээр бүдэрдэг. Хэрв хэд хүгэн дээрэ бүдэрдэггүй хүн байвал, тэр хүн бүх биеэ хазаарлах чадвартай төгс хүн байна. Мордийг залахын тулд бид аманд нь амгайвч хийж, хазаарлаад бүх биеийг нь залдаг. Мөн усан онгоцнуудыг хар. Тэдгээр нь хэдийгээр агуу том болоод зогсохгүй, хүч цалиханд туугддаг боловч, бас л жижигхэн залуураар жолоодуулж, залуурчийн хүссэн зүгт явдаг. Түүнчлэн хилч гэсэн биеийн жижиг эрхтэн атлаа агуу том зүйлсээр сайрахдаг ажээ. Харагтун, ийм өчүүхэн галч асар их оймодыг төмөрддөг билээ. Хил бол гал бөгөөд хортмуу явдлын ертөнц аж. Хил нь бидний эрхтнүүдийн дунд байж бүх биеийг буцралдаг. Хил бидний амьдралын хүрдийг галдан шатаадаг бөгөөд өөрөө тамаар асаж байдаг. Учир нь төрөл бүрийн аратан амьтад, шувууд, хевлэр явгчд, амьтад болон далай тэнгисийн амьтадыг хүн төрлөختөн номхруулж байгаа. Номхруулсаарч ирсэн. Харин хинч хилийг номхруулж чадахгүй. Хил бол үхлийн хороор дүүрсэн амралтгүй бузар эдмөн. Бид хилээр эзэн ба эцгийг магтдаг. Бид түүгээр бурхны адил байдлаар бүтээгдсэн хүмүүсийг хараадаг. Магтаал хараал нэг л амнаас гардаг аж. Ах дүүс минь ийм байж болохгүй. Булгийн нэг ихээс цэвэр цингиг ба гашуун ус зэрэг гардаг билүү? Ах дүүс минь инжири мод читүүн жимсийг усан үзмийн мод инжирийг ургуулдаг билүү? Давстай усч цэвэр цингэг усыг гаргадаг вэ? Та нарын дунд хинчин мэрэгэн агаад ухаалаг вэ? Тэр хүн өөрийн үлсийг мэрэгэн ухааны дөлгөөн байдлаар биеэ зүв авч явн харуул. Харин хэрвээ та нар зүрхэндээ хорсон атаархал ба хувиан хичээсэн зоригтой бол бүү бардамна. Үнний эсрэг худал бүү яэр. Энэ мэрэгэн ухаан бол дээрээс бууж ирдэг нь биш, харин газрынх, төрөлхийх бөгөөд чөтгөрийнх юм. Учир нь хаан атаархал ба хувиан хичээсэн зориг оршиж байна, тэнд замбраагүй байдал болоод аливаа бузар юм нь байдаг. Харин дээрээс эргэж мэрэгэн ухаан нэгд ариун, тэгэд амар тайван, эйлдэг, ул суйртай, өршөөл ба сайн үр жимсээр дүүрэн, ялгуралдгүй, хоёр нүүр гаргадаггүй аж. Үр жимсэн зөв байгчийн үрн амар тайвныг бүтээгчдэр, амар тайвнд таригддаг юм.